चलिए मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाद्यानजम्भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शांतिः शांतिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो सप्तमृति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से असीम कृपा से हम जो है तृतीय अध्याय के द्वितीय पाठ का जो है 44 सूत्र तक हमने पढ़ लिया। क्षेम प्रिय मध्येण चतः। अब उससे आगे यह आशिते हुवः करण भावयोः इस सूत्र से विचार करेंगे। इस सूत्र के ऊपर से चलिए। आशिते हुवः करण भावयोः, तो आशिते अकारांत नपुंसक लिंग आशित शब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन है और भुवः भू धातु सॉरी भुवः उकारांत कुमलिंग भू शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन और कर्ण भावयो अकारांत पुमी कर्ण भाव शब्द सप्तमी विभक्ति द्विवचन। समास है कर्णम च भावश्च तौ कर्ण भावौ तयोः कर्ण भावयोः। ये इतने तरयो द्वंद समास हो। इसमें जो है अनुवृत्ति जो है सूपि के अंदर की आ रही है। अर्थवशात जो है सूपि के अंदर की आ रही है। कर्ण की अनुवृत्ति इसमें उसमें कर्म की अनुवृत्ति नहीं आएगी। सूपि स्थ जो है उसमें से सूपि जो है उसे सूपि की अनुवृत्ति आ रही है। और खच की अनुवृत्ति आ रही है। प्रिय वशे वाला खच जो है तीन दो अड़तीस के खच के निकल रही है। और धातु प्रत्यय काफी काल से चल ही रहा है। तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया कि आशिति शुभम से उपपदे भू धातु पर खच प्रत्यय भक्ति करण करणकार के भावे चार मने कर्ण अर्थ में और भाव अर्थ में। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि सामान्य रूप से जो पीछे जिसने भी पढ़े हैं कर्तई कृत जो आगे आएगा सूत्र ये बार बार हमने पढ़ा दिया है कि कृत प्रत्यय कर्ता अर्थ में होता है। कर्तरी कृत कर्तरी कृत इसलिए कहें प्रथम प्रथम प्रतिकार कर्तरी कृत इस चरण कर्तरी प्राप्त करने भावे का विधि है। बोल रहे हैं कि कर्तरीकृत ये जो सूत्र है इसे कर्ता अर्थ में प्राप्त होने पर जो है करण और भाव अर्थ में विधान किया। तो कर्तरी के प्राप्ति में करण और भाव अर्थ में जो विधान किया गया है ये कर तो आशित सुबंत उत्पद रहते उदाहरण दिया है मने आशितम भवम या आशितम भव ओदन ये है करण अर्थ में तो आशित भवती अनेन आशित भवती अनेन आशित पुंलिंग है नपुंसक लिंग का दिया था यहाँ पर तो जो विग्रह से पता चल रहा है कि आशित जो है पुंलिंग है अकारांत पुंलिंग सप्तमी एक वचन है तो आशित भवती अनेन आशित माने तृप्त आशित का मतलब है तृप्त तो तृप्तो भवती अनेन इति आशितम भव ओदन बोल रहे हैं इसके द्वारा तृप्त होता है इसके द्वारा जिसके द्वारा तृप्त हुआ जाता है ऐसा चावल का नाम है आशितम भव ऐसा जो चावल है उसको आशितम भव कहते हैं वह भात वह उदन जिससे भोजन करने वाला जो भोक्ता होता है तृप्त हो जाता है उसको कहेंगे आशितम भव यहाँ पर आशितम भव आशित सुबंत उत्पद रहते भू सप्तायाम जो धातु है इसे खच करते हुआ है और आशित उत्पद को जो है अजंत है तो अरूप द्विशत से मुम से जो है मुम आगम हो गया आशितम बन गया है और आशितम भू से खत गया तो फिर गुण हो गया भू से हो गया भाव बन गया और सुहा करके आशितम भाव बन गया और भाव अर्थ में जो है वो है कि आशितम आशितस्य भवनम इति आशितम भवम वर्तते तो आशितस्य भवनम तो आशितस्य भवनम तृप्त का तृप्ति का होना तृप्त का होना ये भाव अर्थ में हो गया आशितस्य भवनम इति आशितम भवम तो आशित का होना है तृप्त होने की जो क्रिया है वो चल रही है यह आशितम भवम वर्तते तृप्त होने तृप्त जो है तृप्त होने की जो क्रिया है तृप्त होना जो है तृप्ति का होना चल रहा है अगर भोजन चल रहा है ये तृप्त होना हो रहा है आशितम भवम वर्तते आशितम भवम में यहाँ पर भू धातु से जो खच करते जो हुआ वह भाव अर्थ में हुआ है तो आशित के होना आशित का होना तृप्त का होना और बढ़ते माने हो रहा है होता है पिछले भी कुछ ऐसा नहीं है बस मुंह आगम कर देंगे कुछ नहीं है आशितम भाव से भी तो ऐसे ही होगी आगे है संज्ञायाम भ्री त्री वृगीधारी सहित अति दम संज्ञायाम आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द सप्तमी रहती एक वचन है और भ्री त्री वृगीधारी सहित अति दम तो मकारांत पुमलिंग भ्री त्री वृगीधारी सहित अति दम शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है समास है भ्रीत या भ्रश्च त्रश्च वृश्च भ्रश्च त्रिश्च वृश्च जिश्च धारिश्च तपिश्च दमश्च या दम च दम च इति या एतेषां संहारः विधिधारी सहित अपि दम तस्मा धृत्री विधिधारी सहित अपि दम ये संहार द्वंद्व समास है। इसमें जो है कर्मणी के मृत्यु आ रही है, सुपी की द्वंद्व मान कर्मणी सुपी कर्मी के अंदर कहते सुपी ऐसा सुप्य का अधिकार चल ही रहा है उसका भी सबने कर्मी सुबंती पदे हो गया कर्मी पदे कर्मणी सुबंते पदे। तो कर्मणी और सुख दोनों के अंदर थी और खर्च के अंदर थी यानी धातु प्रत्यक्ष का अधिकार चल रहा था तो कर्मणी सुबंते उपपदे कर्मणी सुबंते उपपदे कर्मणी सुबंते वा उपपदे च उपपदे कर्मी और सुपी दोनों के मृत्यु ले आइए तो कर्मणी वैसे कर्मी अपने आप में सुख तो है ही परंतु सुपी का भी अलग से होगा कहीं पर आपको कर्म सुबंत उपद्रव कर्म उपद्रव हो जाएगा कहीं तो वैसे सामान्य से सुबंत उपद्रव हो जाएगा आराम से देखते हैं कैसे तो यहाँ पर कर्मी सुबंते व उपपदे ऐसा कर कर्म उपद्रते अथवा सुबंत उपद्रते तो कर्मी सुबंते व उपपदे व्री त्री व्री व्री त्री व्री दी धारी सति सही सति दम इत्येते धातुभ्यः परः कच खच प्रत्यय भवति संज्ञायां गम्यमाने संज्ञायां विषय उदाहरण है यहाँ पर कि विश्वम विभर्ति थी विश्वम भरह तो विश्वम विभर्ति विश्वम विभर्ति इति विश्वम भर परमेश्वर विश्व का जो विभ्री धारण पोषण है धारण और पोषण अर्थ में जो है भ्री धातु है विभ्री धारण पोषण है तो विश्वम विभर्ति विश्व का जो धारण करने वाला और विश्व का जो पोषण करने वाला जो ईश्वर है उसको कहेंगे विश्वम भरा परमेश्वरा और यदि विश्वम भरा कहेंगे तो पृथ्वी का विशेषण हो जाएगा तो हो जाएगा विश्वम विभर्ति सबका जो धारण और पोषण करती है सबका धारण पोषण करने वाली जो है विश्व का अर्थ यहाँ पर सबका सभी व्यक्ति का वो पृथ्वी भी अर्थ हो जाएगा तो विश्वम यहाँ पर स्थित होने के कारण अरुण विश्वजन प्रतिमुम से जो है यहाँ पर मुम हो गया है ये समझिएगा विश्वम खच प्रत्यय हुआ है विश्व कर्म उपद्रव से भी धातु से खच हुआ है खच होने के कारण छिदंत होने के कारण अरुण विश्वजन प्रतिमुम से जो मुम आगम हो गया दूसरा है रथम तरह रथम तरम साम रथम तरम साम तो यहाँ पर सुबंत पद्धति कर्मी है रथेन तरति थी रथम तरम रथेन तरंती थी रथम तरम रथ से जो है संतरण करने वाला रथ जो है रथेन संतर रथेन तरति रथंतरम रथेन तरति मैंने त्रिप्लवन संतरण त्रि धातु जो है प्लवन अर्थ में है और संतरण अर्थ में है तो ये सामगान विशेष हो गया कि जो रथ के द्वारा जो है संतरण जो तरण करता है, रथ से जो तरण करता है, तो ये सामगान विशेष अर्थ में रूढ़ है। तो रथे न तरती रथम तरम, तो यहाँ पर रथ सुबंध प्रवृत्ति धातु से जो है खर्च करते हुआ है, और रथम में जो है मोम आगम हो गया, फिर मोनुस्वार सबर्ण हो गया। तो रथम तरम सामगान, सामगान विशेष का नाम है रथम तर, ये ग्रहण है यहाँ पे। तो रथ कोई होगा, रथ पर चल करके गाते होंगे, तो रथे न तरती, रथ से जो तरता है, रथ के द्वारा, रथ के माध्यम से आगे है। पतिम वरा कन्या, पतिम वृणोते इति पतिम वरा कन्या, तो पतिम वृणोते इति पतिम वरा कन्या, पति का जो वरण करने वाली, चुनाव करने वाली जो कन्या है उसे कहेंगे पतिम वरा कन्या। उदाहरण से पता चलता है कि पहले पति का चुनाव करती थी कन्या, पहले भी, ये नहीं कि आज ही है। यहाँ पर आजकल कुछ बिगड़ा हुआ रूप हो गया हुआ, एक अलग ही है। पति वृणुते इति पत्नी वरा कन्या, पति का वरण करने वाली जो कन्या है उसको कहेंगे पतिम वरा। यहाँ पर सब जगह मुंह इत्यादि कर लीजिएगा और आजा चेष्टा चटाक हो जाएगा, इसमें कुछ विशेष नहीं है। शत्रुंजय, शत्रु को जो जीतने वाला है उसको शत्रुंजय कहेंगे, शत्रुंजय। तो शत्रु को जीतने वाला जो हस्ती का विशेषण है, हाथी है, शत्रुंजय हाथी को कहते हैं, या कोई भी व्यक्ति भी हो सकता है, परंतु यहाँ पर हाथी अर्थ दिया है, शत्रुंजय हाथी अर्थ में लिया है। ऐसे ही जो है युगम धारयति युगंधर, युग को जो धारण करने वाला है वो युगंधर हो जाएगा, पर्वत, पर्वत अर्थ लिया है कि युगम धरयति युगंधर, युग जो है काल विशेष को धारण करने वाला जो पर्वत, बहुत पुराना है, तो भाई इतने पुराना है कि वो काल को धारण किया हुआ, कि लाखों वर्ष, जैसे हिमालय है युगंधर हो गया, लोगों के लिए अरबों वर्ष पुराना, तो युगंधर काल विशेष को धारण करने वाला पर्वत। ऐसे ही शत्रु सहते, शत्रु सह, शत्रु को सहन करने वाला जो व्यक्ति हुआ, सहम बसने, शत्रु का जो मर्शन विनाश करने वाला जो वीर व्यक्ति है उसको कहेंगे शत्रु सह। और तपि से जो करेंगे तो शत्रु तपते थे शत्रु तप, शत्रु को जो संतप्त करने वाला है व्यक्ति वीर उसको कहेंगे शत्रु तप। और दम का हो जाएगा हरिम दाम्यति थी अरिम दम, अरि जो शत्रु को जो दमन करने वाला जो योद्धा हो गया वो अरिम दम हो गया है। यहाँ सब जगह खच प्रत्यवर्थित होने के कारण ये हो गया। और धारयति में जो है बस एक चीज को ध्यान में रखना है कि युगम धारयति धारी है, तो निरुनिति से अनित आदि आदमी पर जो नी का खच करते हैं तो नी का लोप हो जाएगा, और फिर जो है खची ह्रस्व, या पहले जो है खची ह्रस्व से खच परत जो है नी के परत जो है उबड़ा को ह्रस हो जाता है, और फिर निरुनिति से नी का लोप कर देंगे, खची ह्रस्व से उबड़ा ह्रस्वत और निरुनिति से नी का लोप कर देंगे और फिर युगंधर बन जाएगा। बस दम धातु भी अंतर्भावित व्यर्थ होने से ये जो दम जो है दाम्यति जो है अंतर्भावित व्यर्थ है, इसमें भी दाम्यत का भी लोप हो गया है, ऐसे ही जैसे तो दामी था दाम्यति। तो अरिम दम, अरि को जो दमन करने वाला है, ये अंतर्भावित नियत हो गया सकर्म कर, सकर्मा आगे है गमश्च, गम मकारांत पुमलिंग गम शब्द पंचमी एक वचन है, च अव्यपद है। इसमें कर्मणि की अनुमति आ रही है, सज्जायाम की अनुमति आ रही है, तो जो अभी पीछे पर खाए संजयाम धारी सही पति गम से जो संजयाम है, इस संज्ञान की अनुमति आ रही है। और खच प्रिय वस्तु वाला खच, खच कर्मणि परम से कर्मी धापे करते पश्चात। तो अब क्या होगा कि संज्ञायाम गम्य मानायाम कर्मी उत्पदे गम धातु पर खच करते होती। कर्म अपने आप में सुबंध है, इसलिए अलग से सुख के उनके लाने की आवश्यकता नहीं है। ले भी देंगे तो उसका वह विशेषण हो जाएगा। सुपी जहां पर भी अलग से लाते हैं उसका अधिकार तो चल ही रहा है, वह अलग से उदाहरण कर्म से अलग भिन्न से उदाहरण रखिए, जैसे पीछे आपने रसन पर इत्यादि आपने देखा। तो संज्ञायाम गम्य मानायाम कर्मी कार्य पदे गम धातु पर खच करते बहुत ही संज्ञायाम विषय या गम्य मानायाम। उदाहरण दिया सुतम गति सुसंगम, तो सुतम गच्छते थे सुतंगम संज्ञा गम्यमान है। तो सुत जो है सुत को जो प्राप्त होता है, सुत को प्राप्त करने वाला सुतंगम नामक जो पुरुष विशेष हो गया, तो सुत वैसे पुत्र को ही कहते हैं, पुत्र को प्राप्त करने वाला एक विशेष ऐसा होगा कि उसको पुत्र नहीं हो रहा होगा, और तो ईश्वर की कृपा से पुत्र की प्राप्ति हो गई, तो वो जो है उसका नाम ही सुतंगम बन गया, तो सुत को प्राप्त करने वाला वह पुरुष विशेष हो गया। और सुतंगम से अपत्यमिति सौतंगमी, सुतगम का जो पुत्र है वह सौतंगमी हो गया। यह प्रसुत कर्म पद रहते गमरी धातु से जो है खच प्रत्यय हुआ है, और पूर्वक खिदंत होने के कारण मूम आगम हो गया है, और सतंगमी सौतंगमी जो अतई से जो है प्रत्यय हो गया है, और आगे उसकी वृद्धि हो गई। इसमें जो है ये उसका कोई प्रसंग नहीं है यहाँ पर। वैसे आगे है अंता त्यंता ध्व दूर पार सर्वानंतेषु दह, तो अंता त्यंता ध्व दूर पार सर्वानंतेषु दह पदछेद अकारांत नपुंसक लिंग अंता त्यंता ध्व दूर पार सर्वानंत शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन, दह अकारांत पुंलिंग द शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। या ऐसा भी कह सकते हैं नपुंसक अनंत शब्द पुंलिंग भी है, नपुंसक भी हो सकते तो पुंलिंग भी कह सकते हैं, अकारांत पुंलिंग अंतात्यंतात्वानंत शब्द सप्तमी पुंलिंग भी कह सकते हैं, नपुंसक लिंग भी कह सकते हैं, किसका विशेषण है उस पर पता चलता है। ब्रह्म का विशेषण करेंगे तो अनंतम ब्रह्म, ईश्वर का विशेषण करेंगे तो अनंत ईश्वर ये हो जाएगा। ईश्वर पुंलिंग है इसलिए अनंत, क्योंकि विशेषण शब्द है, तो इसे नपुंसक लिंग पुंलिंग है, अनंता ईश्वरी स्त्रीलिंग हो जाए, ईश्वरी जो कहेंगे स्त्रीलिंग। तो समाप्त अंतश्च अत्यंतम च या अंतम भी नपुंसकलिंग हो सकता है, तो अंतम च या अंतश्च अत्यंतम च अध्वा च तूरम च पारम च या पारश्च सर्वम च या सर्वश्च अनंतश्च या अनंतम च। तो यदि पुंलिंग के आधार पर करेंगे जो कि प्रथमावृत्ति में दिया है अंतश्च अत्यंतम च अध्वा च दूरम च पारश्च सर्वश्च अनंतश्च ते या इति हो जाएगा अंतात्यंता ध्व दूर पार सर्वानंता तेषु अंतात्यंता ध्व दूर पार सर्वानंतेषु नपुंसक लिंग करेंगे तो अंतम च अत्यंतम च अध्वा च दूरम च पारम च सर्वम च अनंतम च तानि अंताध्वा दूर पारा सर्वानं तानि तेषु अंताध्वा दूर पारा सर्वानं तेषु। ये पितृतरयोग द्वंद्व हो गया। इसमें गमह की अनुमति आ रही है, कर्मणि की आ रही है, धातु प्रत्यय की अनुमति आ रही है। तो क्या हो गया जी, रुगे अर्थ हो गया कि अंत अत्यंत अध्वा यानी अध्व दूर पार सर्व अनंत इत्येतेषु कर्मसु उपपदेषु गम धातु पर प्रत्ययो भवति। यहाँ पर ड विशेष आ गया, खच नहीं हुई। तो अंत कर्म उपपद रहते गम धातु से पहले ड प्रत्यय होता है, अत्यंत कर्म उपपद रहते गम धातु से ड प्रत्यय होता है, अध्वा कर्म उपपद रहते गम धातु से ड प्रत्यय होता है, तीर कर्म उपपद रहते गम धातु से ड प्रत्यय होता है, पार कर्म उपपद रहते गम धातु से ड प्रत्यय होता है, सर्व कर्म उपपद रहते गम धातु से ड प्रत्यय होता है, अनंत कर्म उपपद रहते गम धातु से ड प्रत्यय होता है। अंतम गच्छति इति अंतगः, अत्यंतम गच्छति इति अत्यंतगः, अध्वानम गच्छति अध्वगः, दूरम गच्छति दूरगः, पारम गच्छति पारगः, सर्वं गच्छति सर्वगः, अनंतम गच्छति अनंतगः। यहाँ पर अंतम गच्छति अंतगः माने अंत, अंत को जो प्राप्त होता है मतलब सीमा तक जो जाने वाला है, अंत कर्म उपपद हो गया तो अंत को जो प्राप्त होता है, अंत कहते सीमा को, वही ये अंत हो गया एंड, एंड को जो प्राप्त होता है, अंत को जो प्राप्त होता है वह अंतगह। तो अंत को प्राप्त होने वाला, अब अंत का जो नाश करेंगे तो नाश को प्राप्त होने वाला भी अंतगह हो जाए। अब किस भाव से ले रहे हैं इस पर देखा जाए, अंतगह नाश को प्राप्त होने वाला कोई चीज है वो अंतगह बन गया, ये संसार अंतगम हो गया, संसार जो है विश्व जो है अंतगह है, नाश को प्राप्त होने वाला एक नहीं उसका भी विशेषण, सीमा अर्थ में लेंगे तो सीमा तक जाने वाला, सीमा को प्राप्त होने वाला हो गया अंतगह हो जाएगा। और अत्यंतम गति अत्यंतगह तो सीमा का जो अतिक्रमण करने वाला हो गया, सीमा अर्थ जब लेंगे तब वो हो जाएगा अत्यंत, अत्यंत को जाने वाला, अत्यंत माने अंत को भी पार हो जाने वाला, अंत को भी जो पार होने हो जाने वाला वह अत्यंत तो सीमा का भी जो अतिक्रमण करने वाला जो हो गया, सीमा का भी अतिक्रमण करके जाने वाला हो गया वह अत्यंत। अब ऐसे अध्वा है तो अध्वानम गच्छति, तो अध्वा मार्ग को जो प्राप्त होने वाला है, मार्ग को जो जाने वाला है, मार्ग में चलने वाला भी कर्म उत्पन्न हो गया तो पथिक मार्ग में चलने वाला, मार्ग को प्राप्त होने वाला, रास्ते में चलने वाला अध्वगह बन गया। और दूरम गच्छति दूर को जो जाने वाला हो, दूर तक जाने वाला हुआ हो गया दूरगह, पार को जो जाने वाला है पार, सबको जो प्राप्त होने जाने वाला है, सब जगह प्राप्त जो होने वाला है वो सर्वगह हो गया, सबको भी प्राप्त होने वाला सर्वत्र जो परमात्मा हो जाएगा, या जो सब जगह यहाँ पर भी कभी चला जाता है वहां पर भी चला जाता है वो सर्वगह। तो और फिर जो है अनंतम गच्छति, अनंत को जो प्राप्त होने वाला है, अनंत जो परमेश्वर है उसको जो प्राप्त होने वाला है वह अनंत हो गया, जिसका विनाश कभी नहीं होता, या जो अंत तक न जाने वाला है वो भी अनंत, अंत का जब सीमा लेंगे तो सीमा तक जो जाने वाला नहीं वो अनंत गह हो गया, या अंत नाश को जो प्राप्त होने वाला नहीं है, गम का प्राप्त ही होता है, नाश को जो प्राप्त नहीं होने वाला है वो अनंत गह हो गया। ये अब यहाँ पर ड है, ड होने से क्या हुआ, वित्त भस्यापी तेरल हुआ, वित्त कर्म सामर्थ्य से भाव संजक न होने पर वित्त विभाग का लोप हो जाता है। वित्त और भक्त्यापी अनुबंध कर्म सामर्थ्या, ये जो वार्तिक है, इससे गम धातु के टी भाग का लोप हो गया तो अम का लोप हो गया, इसमें ग बन गया, ग है और शेष भी कुछ विशेष इसमें है ही नहीं, तो अंत बाहरी जारी बन गया। अनुबंध करण सामर्थ्य भत्याती तेर लोग अनुबंध करण सामर्थ्य अब आगे है आशीषी हन आशीषी, ये आशीष सकारांत है, सकारांत पर नपुंसक लिंग आशीष शब्द पत्नी के वचन है, हन नकारांत पुंग हन शब्द पंचमी के वचन है, अनुवृत्ति जो है दह के मृत्यु आ रही है, कर्मणी धातु प्रत्यय प्रत्यय के मृत्यु आ रही है, दी के पीछे जो भी पढ़े थे आशीषी गम्यमानायाम या आशीषी विषय गम्यमानायाम कौन होगा विषय, तो कर्मणि कार के उपदे उपदे हन धातु पर प्रत्योगी आशीषी विषय आशीषी गम्यमान है, आशीषी गम्यमान हो, आशीषी विषय हो, आशीर्वाद आशीर्वचन गम्यमान होने पर हो, होने पर जो हम धातु से परे जो है कर्म पद से द प्रत्यय होता है, कर्मणि उपपद है। उदाहरण है शत्रु उदाहरण यह है शत्रुनुबध्यात् शत्रु हस्ते पुत्रो भूया, तो यहां पर जो है शत्रुन बध्या शत्रु को मारे तो यहां पर जो है शत्रु को बध करे इस प्रकार, तो शत्रु बध्या क्या दिया है शत्रु शत्रु बध्यात शत्रु हस्ते पुत्रो भूया, तो शत्रु को बध करे तेरा पुत्र शत्रु को मारने वाला हो, है ना कि ते पुत्र तेरा पुत्र शत्रु भूया शत्रु को मारने वाला हो, शत्रु को बध करे ऐसा हो, तो यहाँ पर तो शत्रु बध्या इति शत्रु शत्रु का वध करे तो आशीर्वाद दिया जा रहा है, आशीष गम्यमान हो रहा है, तो भाई तेरा पुत्र जो है शत्रु का वध करे तो शत्रु ते पुत्र हो या तेरा पुत्र शत्रु हो शत्रु शत्रु को वध करने वाला हो, शत्रु बध्या शत्रु को मने वध्यात जो है आशीर्वाद अर्थ में लिंग लकार होता है आशीषी लिंग लोटू, तो इसीलिए यहाँ पर वध्यात विग्रह किया है शत्रु हंती जब शत्रु को मारने वाला ये हो गया, पर जो आशीर्वाद अर्थ में हुआ और शत्रु वध्यात जब कह रहे हैं तो आशीर्वाद अर्थ है, तो शत्रु वध्यात के शत्रु तेरा पुत्र जो है शत्रु को मारने वाला हो, ऐसे दुख हम भूया दुखम वध्या दुखम वध्या दुख को वध करो, तू दुख का वध करने वाला बनो, दुख को नष्ट करने वाला हो, दुख हम भूया यहाँ पर आशीर्वाद दिया जा रहा है कि परमात्मा तुम्हें दुख को ऐसे समझे कि तुम दुख को बध करने वाले, ये तो यहाँ पर आशी जो इच्छा विशेष हो गया आशीर्वाद हो गया, तो ये ऐसे ही जो है तिमिम बध्या से तिनी तिनी जो है अंधकार जो है या तिनी को जो है मारने वाला तुम हो, ऐसा कोई तिनी होगा व्हेल मछली जो है व्हेल मछली को मारने वाला तिमी कहते हैं रेल मछली को, रेल मछली है तिमी, तिमी। तो तिमी मध्या, रेल मछली को मारने वाला तू हो, तो तिमी है ते पुत्र भूया, ऐसा भी कह सकते। तो यहाँ पर बस हन हिंसा करते उसे जो डर प्रत्यय हुआ है, तिमी कर्म पद रहते, शत्रु कर्म पद रहते, दुख कर्म पद रहते, ड हो गया। और अनुमेदित भस्या के अनुबंध कर्म सामर्थ्य भस्या के चरण पर अनुबंध कर्म सामित अनुबंध के वित किया, इस भाव संज्ञान होने पर वित्त की भाग अलग हो गया। इसमें कुछ विशेष नहीं है। आगे है अपे क्लेश तमसो हो, तो अपे क्लेश तमसो हो, तो अपे अकारांत पुनिंग अपर सप्तमी विभक्ति एक वचन, क्लेश तमसो सकारांत नपुम सकुन की क्लेश तमस शब्द सप्तमी विभक्ति दी बचा है। समास है क्लेशश्च तमश्च, क्लेश तमसी मैंने तमह तमसी तमांसी है, तो क्लेश तमसी तय क्लेश तमसो इतनी तरह उद्बन हो गया। इसमें हन की नृति आ रही है, ड की नृति आ रही है, कर्मणी धातु प्रत्यय प्रत्यय नृति आ रही है, आशीषी हन से हन की नृति आ रही है, और अनुत्या ध्वज दूर पारक सर्वानंद से डह जो है उसे डह की नृति आ रही है, कर्मण्यन से कर्मी की और धातु प्रत्यय से अधिकार चल रहा है। तो अब क्या होगा कि क्लेश कवच इतने तय कर्मण हो पदयो हो अपे है अपूर्वा हम धातु कर डर करते हो ड करते हो जाता अपे कर्मणी उपपदे ऐसा अप उपसर्गे चो उपपदे कर्मणी अपे मैंने क्लेशे तमसी का कर्मणी करके उपपदे अप उपसर्गे चो उपपदे क्योंकि अपे सपने उपपदे अर्थ भी अप आप जो है अप पूर्वाक भी कर सकते हैं प्रथम वृत्ति में दिया है। अपे जो सपनी होने के कारण अपे उपसर्गे चो उपपदे मैंने क्लेश और तमस कर्म पद रहते और अप उपसर्ग पद रहते हम धातु से करें डॉ सकते हैं। तो क्लेशम अपहंती थी क्लेशाप और तमो अपहंती थी तमोप हह, तो क्लेशम अपहंती क्लेशाप हह क्लेश को जो दूर करने वाला है अपरोक हम धातु जो है दूर करने अर्थ में होता है नष्ट करने अर्थ में होता है। तो अपहंती क्लेश को जो दूर करने वाला होता है दुख को जो नष्ट करने वाला होता है क्लेश जो पांच है अविद्या अस्मिता राग द्वेष अग्निवेश ये दर्शन में तो क्लेश वो सब दुखी हो गया। तो अविद्या अस्मिता राग द्वेष अविद्या का मतलब है कि अनित्य से दुखानात्मक नित्य से सुखात्मक ख्याति अविद्या अनित्य को नित्य समझना जो सदा नहीं रहने वाला उसको सदा समझना ये अविद्या है ये भी व्यक्ति को दुख देता है। जो अपवित्र है ये शरीर बहुत ही अपवित्र है पर उसको पवित्र समझ करके व्यवहार करना ये भी दुख का ही कारण है तभी व्यक्ति दुखी होता है। और अनित्यासुचि दुख और जो अपवित्र है उसको पवित्र समझना और जो दुख है उसको सुख समझना इस संसार में जो है चार प्रकार के दुख है हर पदार्थ के परिणाम ताप संस्कार गुण वृत्ति मैंने परिणाम दुख ताप दुख संस्कार दुख और गुण वृत्ति विरोध दुख तो परिणाम ताप संस्कार दुख ही गुण वृत्ति विरोधा दुखमेव सर्वम विवेकिनः। यहाँ पर महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि जो योगी जो है हर चीज में दुख का दर्शन करता है जो साधारण जन हम लोग जो है इसका दुख का दर्शन नहीं कर पाते। वह जो चार प्रकार का दुख है पहला है परिणाम दुख दूसरा है ताप दुख तीसरा है संस्कार दुख और चौथा है गुण वृत्ति विरोध दुख तो उसका विषय है इसलिए वहां पर कभी जब पढ़ेंगे ईश्वर की कृपा होगी दर्शन तो बताएंगे। बस आपको मोटे रूप में बता दें कि चार प्रकार के दुख हैं हर चीज में। हम जो एक रोटी खाते हैं साग खाते हैं सब्जी खाते हैं जो कुछ भी खाते हैं हर पदार्थ में पुत्र में पत्नी में हर चीज में जो है जब हम व्यवहार जो भी करते हैं सब में चार प्रकार के दुख हैं। तो जो दुख है पर उसमें सुख की अनुभूति करना ये अविद्या है ये जो है अविद्या का जो है तीसरा लक्षण हो गया मैंने अनित्य असुचि दुख और अनात्मा जो है, जो आत्मा नहीं उसको आत्मा समझना, जो चेतन नहीं है उसको चेतन समझना, अनात्मा में आत्मभाव लाना, जो शरीर है ये आत्मा नहीं है, ये हमारा जो शरीर है ये शरीर आत्मा नहीं है, क्योंकि शरीर को आत्मा समझ बैठना, ये शरीर ही आत्मा है, अविद्या है, ये चौथा भाग है अविद्या का। तो ये अविद्या जो है ये क्लेश है, ऐसे ही अस्मिता जो है ये भी क्लेश है। ये अस्मिता का मतलब होता है कि जो बुद्धि और आत्मा को एक समझना, बुद्धि और आत्मा को एक समझना, पहले तो आप था कि शरीर को आत्मा, जो आत्मा माने जो जड़ है उसको चेतन समझना, ये शरीर जड़ है इसको चेतन समझना, चेतन तो आत्मा है परंतु उसके कारण शरीर में चेतनता है, उसके कारण मन में चेतनता है, परंतु बस किसी को ऐसा समझना। ऐसे ही सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, ये नक्षत्र है, ग्रह है, उपग्रह है, ये सभी जो है जड़ पदार्थ है, इसको चेतन समझ लेना, ये अविद्या है। चेतन तो परमात्मा है जो कि उस सूर्य के अंदर विराजमान है, ये जो पृथ्वी के अंदर विराजमान है वह सब जड़ है, चेतन अलग है। जैसे मैं हूं इस शरीर में, मेरे कारण इसमें शरीर में गति है, मेरे कारण इसमें चेतनता दिख रही है, परंतु शरीर में नहीं। ऐसे ही सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, उपग्रह इत्यादि परमात्मा के कारण इसमें व्यवस्थाएं हैं, परमात्मा के कारण इसमें गति है, परमात्मा ने व्यवस्था भी गति कर रहा है, एक व्यवस्था बना दिया, परंतु उसके कारण यदि परमात्मा उसके अंदर है, इसके कारण सूर्य को परमात्मा समझना ये अविद्या है, चंद्रमा को परमात्मा समझना, पृथ्वी को परमात्मा समझना ये अविद्या है। तो ये जब तक रहेगा तब तक दुख होगा। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है जो कि सामान्य व्यक्ति को नहीं समझ में आता। तो अस्मिता, और अस्मिता का मतलब है कि बुद्धि और आत्मा को एक समझना, बुद्धि सबसे नजदीक है आत्मा का, वो अस्मिता हो गया। ऐसे राग, किसी चीज के प्रति आसक्ति होती है राग, और जो द्वेष, सुखानु से ही रागा सुख भोगने के पश्चात जो उसके प्रति जो एक इमोशन भावना बनता है वस्तु के प्रति, वो राग है, राग भी एक दुख है, ये भी क्लेश है। द्वेष, दुखानु से ही द्वेष, दुख भोगने के पश्चात जो मन में भावना बनती है द्वेष है। तो और ऐसे अग्निवेश, जो मृत्यु का जो डर है, मृत्यु कब है कि मैं मर जाऊंगा, इसलिए जब भी कुछ अचानक होता हम लोग डर जाते हैं, तो वह विद्वान को भी नहीं छोड़ता, सामान्य की क्या बात। तो वह जो है ये पांच प्रकार के जो क्लेश है, उन क्लेश क्लेशम अपहंती या क्लेशान अपहंती, क्लेश बहुत सारे जाति में क्या, तो क्लेशम हो जाएगा क्लेशान अपहंती थी क्लेशा, हाँ, क्लेश को जो हनन करने वाला है, क्लेश को अपने जीवन से जो दूर करने वाला है, दुख को जो नष्ट करने वाला जो पुत्र है वह क्लेशा, हाँ पुत्र या कोई भी व्यक्ति हो। ऐसे तमो अपहंती भी तमो, अंधकार को दूर करने वाला जो, अंधकार को जो दूर करने वाला जो सूर्य है, सूर्य जो है अंधकार को दूर करता है, इसलिए तमो हो गया। तो तम हमारे अंदर अज्ञान लेंगे तो अज्ञान को जो दूर करने वाला हो तमो हो गया। जैसे भाई अभी आपको मैं पढ़ा रहा, तो आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं, तो यदि आपके अंदर जो अज्ञानता है, जो कि नहीं जान पाते, जिस हर व्यक्ति अज्ञानी होता है, हर व्यक्ति ज्ञानी कोई किसी चीज में, जिस चीज में ज्ञानी है वो अज्ञानी है, जिस चीज में नहीं जानता वो अज्ञानी है। हम जिस चीज को नहीं जानते हैं उसमें अज्ञानी है, जिस चीज को जानते हैं उसमें ज्ञानी है। तो जब हम जिस चीज को व्यक्ति नहीं जानता उसको जो जना देता है, अर्थात उसके अंदर जो अविद्या रूपी जो अंधकार था, तब था उसको हनन कर दिया, तो तमोभ हो गया। तो हम लोग भी तमोभ हो सकते, इसमें कुछ भी नहीं है। क्लेश कर्म उपद रहते, अब उपसर्ग उपद रहते जो है, हम धातु से डर करते हो गया, जैसे बच्चा के तेर लोग हो गया, कुछ भी नहीं थी, भाग का लोक हो गया। आगे है कुमार शिव से योर नहीं, कुमार शिव से योर नहीं, तो कुमार शिव से योर हो। सकारांत नपुंसकलिंग कुमार शीर्ष शिरस शब्द, सकारांत नपुंसकलिंग कुमार शिरस शब्द सप्तमी व्यक्ति द्वि वचन है, रणिनी ही इकारांत पुंलिंग रणिनी शब्द प्रथमांकी वचन समास है। कुमारश्च कुमारश्च शिरश्च, कुमारश्च शिरश्च, अच्छा जी शीर्ष है ना, तो शीर्ष है शीर्ष, शिरस नहीं लीजिए तब तो शिरस ही बन जाएगा सप्तमी व्यक्ति और फिर शिरसो बन जाता है, इसलिए शीर्ष योग है यहाँ पर, इसलिए अकारांत कीजिए शीर्ष शब्द ही कीजिए, अकारांत पुंलिंग शीर्ष शब्द कीजिए, अकारांत पुंलिंग कुमार शीर्ष शब्द सबसे देख बचा और उसका विग्रह हो जाएगा कुमारस्त शीर्षश्च, या नपुंसक लिंग करेंगे तो शीर्षम च कर दीजिए, शीर्षम च नपुंसक लिंग कीजिए, अकारांत नपुंसक लिंग कुमार शीर्ष शब्द सप्तमियों की द्विवचन है, नपुंसक लिंग कीजिए शीर्षम, तो कुमारश्च शीर्षम च इति कुमार शीर्षे तयो कुमार शीर्षयो, ये नपुंसक लिंग ये प्रश्नावाचक में किया। पितृतर योग द्वंद्व है, अनुवृत्ति जो है कर्मण्यम से कर्मणि की, आशीषी हन के नृति आ रही है, कर्मण्यम से कर्मणि की और धातु प्रत्यक्ष की नृति आ रही है, तो अर्थ हो गया कि कुमार शीर्ष इत्यतयो कर्मणो पदयोः हन धातु पर निनि प्रत्ययो भवति, निनि प्रत्ययो भवति, मैंने कुमार और शीर्ष कर्म उत्पद रहते, कर्म कार्य उत्पद रहते, हन धातु से परे निनि प्रत्यय होता है, कुमार उत्पद रहते कुमार अभंत के कुमार घाती शिरोहंती शिरोहंती शीर्षम हंती शीर्षम हंत शीर्ष घाती, यहां पर शीरस शब्द है, उस शीरस को शीर्ष भाव हो गया, निपातन से शीर्ष को है, या तो शिरोहंती कहेंगे तो शीर्ष घाती, यहाँ निपातन से यहाँ पर शीर्ष हो गया हुआ है, इसलिए अकारांत नपुंसक लिंग ने कहा हुआ है, मूल तो शीर्ष की है सकारांत नपुंसक लिंग, तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि हिंदी वाला भाग देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर निपातन से शीर्ष को शीर्ष भाव हो गया है, या शिरोहंती कह दीजिए और या शीर भाव करके शीरस हंती शीर्षम हंती कर दीजिएगा, या शिरो हंती ही ठीक है, और शीरस भाव शीरस उसमें निपातन कर देंगे, शीरस भाव कर देंगे निपातन, तो कुमार और शीरस जो है कर्म उपग्रह से हम धातु से परिजननी प्रत्यय हुआ है, तो कुमार को जो मारने वाला है वो कुमार घाती हो गया, और शिर को जो काटने वाला है, शिर को जो हनन करने वाला है वो हो गया शीर्ष घाती, तो यहाँ पर कुमार कर्म पर रहते हन धातु से परे जो है मिनी प्रत्यय हुआ, और मिनी का इन बचा अनुबंध लोप करके मिनी में जो है चूकू से नौ की संज्ञा हो जाएगी, और मिनी में नकार प्रवृत्ति जो इकार है वो जो है आज उपरे जांच की से संज्ञा हो जाएगी, फिर जो है इन बच्चे का तो अर्थ माने क्या हो गया, कुमार अम और हन और इन, हन इन ये हुआ। अब इस स्थिति में एक सूत्र है, हो हंतेर यान इनमें सु 7, 3, 54 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, सप्तम अध्याय तीसरा पाद 54 सूत्र 54 है, 7, 3, 54 हो हंतेर यण इनमें छू। यहां पर बोलने की हंते हकारस्य कवर्गा देशो भवती, ऊपर से अनवृत्ति आ रही है कुह की और अंकु की और अंगस्य का, तजो को घृणित से कुह की अनवृत्ति आ रही है, तो हंते हकारस्य कवर्गो भवती। क्या ये कह रहे हैं कि इत ऋणित, इत ऋणित और नकार के तरह से, इत ऋणित प्रतिशत नकार के तरह से, यहां पर जो है ऋणी जो है ऋणित है, ऋणित टॉ ऋणित है, ऋणित के परिदा से हन धातु को क्या हो जाता है, कवर हो जाता है, तो स्थानांतर तम से जो है हकार में चतुर्था घकार हो जाएगा, तो घन बन गया, कुमार अम घन है। उपवचन से समाप्त करके पुनः इत्यादि कर दीजिएगा, पूर्वत हो जाएगा, उसमें विशेष कुछ नहीं है, तो यहाँ पर कुमार घन बन गया। और किन है ही, अब इसके बाद जो है अतो अभ्यास से वृद्धि कर दीजिए, इतने से करते अंग के उभयाकार को आकार अंग माने अंग के उभयाकार को वृद्धि हो जाती है, इतर नित के परे से जब नित परे है तो अंग के उभयाकार को वृद्धि होगी, हो गया कुमार घान, ऐसा बन गया कुमार घान। हाँ हम धातु है जी, हाँ तो यहाँ पर जो है हाँ कुतवा को घ हो गया तो कुमार घान, और यहाँ पर घाती जो है बीच में सकार भी तो आएगा, तुक आगम होगा ना, पित और पित के स्वस्थ तुक, यहां जो है अभी बताता हूं, मुझे पास में है कि नहीं, ये अभी तो तुक तुक होगा, फिर नलों का प्राप्त अधिकांश पैसे जो है लोप हो जाएगा। हाँ यहाँ पर जो है कुमार हन और इन है, कुमार हन और इन है, और फिर वो हंतर निर्णय से जो है स्थान समय जो ये हो गया, फिर आप से वृद्धि कर देंगे तो कुमार घान बन गया, कुमार घान या कुमार घन जो है, अभी स्थिति में हनस्तो चिन्ह नलो ये है, हनस्तो चिन्ह नलो ये 7, 3, 32 नंबर सूत्र है, 7, 3, 32 नंबर, ये सुकागम नहीं हुआ, ये 7, 3, 32 नंबर सूत्र है, हनस्तो चिन्ह नलो ये निकाल लीजिए, हनस्तो चिन्ह नलो तो ये कहता है हन जो अंग है उसको अंतिम अंग के सामने तकार आदेश होता है, चिन्ह और नल प्रत्यय को छोड़ करके, इतनित मने चिन्ह और नल से भिन्न इतनित प्रत्यय, चिन्ह भी देते हैं नल भी देते हैं, चिन्ह और नल से भिन्न जो इतनित प्रत्यय परे होगा तो हन को तकार आदेश होता है, हन को तकार आदेश होता है, तो यहां पर न को जो है पॉप हो गया, तो बन गया है घात बन गया, घत बन गया। और फिर अतदा से वृद्धि कर दीजिए तो यहां पर जो है कि घात बन गया, तो कुमार घात इन है, अतिजन पर संजन पर कुमार घातिन बन गया। कुमार घातिन जो है कृतक समास से पहले समझा है, तू आ गया, कुमार घातिन सु है। अब इस स्थिति में जो है शौच शौच निरंकु धा को दीर्घ होता है सु के परे रहते छे चार एक छ चार 13 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, छठा अध्याय चतुर्थ पाद का 13 नंबर सूत्र है, 6 4 13। तो सोते सु जो है समुद्धि भिन्न जो सु है माने असमुद्ध सौ करता है इनहन ऊपर से इनहन पूषण अरिमण सौ जो है, तो इनहन पूषण अरिमन जो है तो ये इनंत है, तो इनहन पूषण अरिमन जो उपधा है इनंत अंग हो गया, तो इनंत अंग की जो उपधा है उसको जो है दीर्घ में समुद्धि दिन सु के पर रहते इनहन पूषण अरिमण जो अंग है, इन माने इनंत जो अंग है इसमें ये लेना है इनंत में, और हन पूषण अरिमण जो अंग है इसके उपधा को दीर्घ हो जाता है। तो यहां पर सु परे है समुद्धि दिन सु परे है, तो इनंत अंग है कुमार घातिन, इसके उपधा जो अनुचार पूरा अंतिम उपधा है तो ई है, इसको दीर्घ हो गया है कुमार घातिन स है। अब इसमें हल ज्ञान प्रथम अपित काल प्रत्यय एक काल जो प्रत्येक उसकी अपित संज्ञा होती है, और हल ज्ञान प्रभाव से जो है स का जो है कि लोप हो गया है, मैंने हलंत ग्रंथ रावंत जो है सूटी से अपित धन का लोप होता है, आवंत दीर्घ से उत्तर सूची अपित धन का लोप होता अलहलंत है, इससे आगे जो सु है अपित हल है उसका लोप हो गया, कुमार घातिन हो गया। फिर न लोप प्रातिपदिक का अंतर से जो है यहाँ पर प्रातिपदिक नकार प्रातिपदिक अंतिम जो नकार है उस न का लोप हो गया, प्रातिपदिक अंत के जो नकार उसको लोप हो गया, कुमार घाती बन गया। इसी प्रकार सिरप कर्म पद रहते शीर्ष घाती हो गया, सिर को काटने वाला होगा, बस निपातन से सिर को शीर्ष को शीर्ष भाग हो गया है, ये समझना है। तो कुमार शीर्ष योग नहीं है। अब समय हो गया है, इतने में आपको यदि कोई कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, जो नहीं समझ में आया हो। समझ में आ गया द्रोण जी? हाँ सर। तो मंत्र पाठ करें? हाँ। तो स्वाति बन जी चलिए मंत्र पाठ। हाँ मैं हूँ आचार्य जी। हाँ तो वो आपको आपको समझ में आ गया? हाँ जी आचार्य जी। चलिए मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते। नमस्ते जी, सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते।